الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. حرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar, iki hafta istirahattan sonra yine Allah'ımızın lütfuyla, inayetiyle siz mümin kardeşlerimizin de gayretiyle, koşuşmasıyla yine burada bıraktığımız dersleri tekrar işlemeye ve üzerinde durulması lazım olan mevzuları anlatmaya, açıklamaya devam edeceğiz. Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i kendi rızasından ayırmasın. En son yaptığımız derste kadın erkek meselesi ve bunlar üzerinde dinimizin, şeriatımızın hükümlerini, hikmetlerini ayrıntılı bir biçimde izah etmeye çalışmıştık. Bahusus kadınların yaratılışı ayrı olduğu için onlarla alakalı hükümler de ayrı tecelli etmiştir demiştik. Kadınlarla alakalı hükümlerde dikkat ederseniz bir değişiklik, erkeklere nazaran bir farklılık zuhura geliyor. Bu yaratılışın tabii sonucudur. Kadınları hususi mahiyette, hususi bir gaye için, hususi bir fıtratla, hususi bir letafetle yarattığı için Cenab-ı Hak, onun yaratılışına uygun hükümler ve kanunlar koyuyor. Onun menfaatine, onun hayrına, onun ihtiyacına uygun şekilde gayet şefkatli ve gayet merhametli kanunlar koyuyor. Merhametli kanunlar. Kadının yaratılışına uygun olanı halku icat ediyor ve kadınlar hakkında Hazreti Allah Celle Celaluhu ne emretmişse, ne hüküm koymuşsa mutlaka kadının hayrına, kadının mutlaka yaratılışına uygun, yaratılış hikmet ve gayesine muvafık tecelli edecek. Onun dışında kim ne söylerse söylesin, hangi felsefe, hangi fikir, hangi cereyan, hangi akım, hangi rejim, hangi sistem ne söylerse söylesin, Kur'an'ın dışında kaldığı müddetçe Müslümanın iltifat etmesine hiçbir surette imkan ve ihtimal yoktur. Bakınız Kur'an-ı Mübin bu mevzuda bizzat Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarına, Beni Adem'e şu şekilde hitap ediyor. Araf Sure-i Şerifesinin 26. ayet-i kerimesi, Araf suresi. Estaizu billah, ya beni Adem, ayet-i ilahiyye, bütün beşeriyete, bahusus beni Adem'in seçkin, Allah'ın sevdiği, memnun olduğu Müslüman, mümin topluluğa hitap ediyor. Ya beni Adem'e, kad enzelna aleykum libasen, yuvari sev'atikum ve rişen ve libasu takva zalike hayr. Bizzat kanun ilahi olarak tecelli ediyor. Ey Adem'in çocukları, ey Hazreti Adem aleyhisselamın zürriyetinden gelenler, ya beni Adem, kad enzelna aleykum libasen, sizin üzerinize, hani vücudunuzun dışında iskelet dediğimiz et ve kemikle döşeli bulunan, vücuttan ayrı olarak kadınlar için, erkekler için ayrı ayrı size libaslar, elbiseler, giyim vasıtaları halk ettik, icat ettik. Size doğduktan sonra, çıplak olarak dünyaya geldikten sonra sizin için elbise, libas, elbiseyi halk eden, elbiseyi size temin eden, tedarik eden, tabiat aleminde elbise yapmanız için mevcut olan kanunları, nebatları, hayvanları ortaya koyan bizzat Hazreti Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Elbise, libas, kad enzelna aleyküm libasen, libas, elbise, Allah-u Teala'nın koyduğu fıtri bir kanundur elbise. Yaratılışın icabı bu. Elbisesiz insan tasavvur etmek mümkün değildir. Hayvanlar böyle bir kanuna tabi değiller. Ağaçlar da böyle bir kanuna. Onlar doğdukları gün, yaratıldıkları gün aynı libaslarıyla, elbiseleriyle zuhur ederler. Hayvanlara dikkat ediniz. Bir keçi yeryüzüne oğlak, keçi yavrusu getirdiği zaman, bir koyun yeryüzüne kuzu getirdiği zaman veya sığırlar neyse yeryüzüne yavrularını getirdikleri zaman onların elbiseleri sırtında gelmektedir. Doğdukları gün ana rahminden dünyaya geldikleri dakikada hayvanların elbiseleri, derileri, yünleri vesaireleri, postları beraber dünyaya geliyor. Rabbül Alemin onlara daha sonra elbise yahut libas emretmiyor. Doğdukları gün elbiseli, libaslı, derili, yünlü, tüylü, postlu vesaireyle yeryüzüne gelmiş oluyorlar. Ağaçlar da öyle. Dikkat ederseniz her bir ağaç, her bir nebat, her bir bitki yeryüzüne örtülü olarak, libaslı, perdeli, hususi surette yaratılmış, hazırlanmış ve hayata geldiği gün planlanmış olarak geliyor. Bunların dışında cereyan eden sadece insandır. İnsan yeryüzüne ana rahminden gelirken çıplak olarak gelir, arkasından da Hazreti Allah Celle Celaluhu o insanlara derhal libasını, elbisesini halk ve icat eder. Kad enzelna aleyküm libasa, size libas, elbise inzal eden, halk eden, size bunu yeryüzünde bir kanun olarak ortaya koyan bizzat Rabbül Alemin'dir diyor Kur'an-ı Kerim. Bu elbiseler neye yararlar? Tabii bunun hikmetini de Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Yuvari sev'atikum, avret mahallinizi mutlaka örter bunlar. İnsanlar ile hayvanat arasında en mühim bir fark, avret mahalli. Avret mahalli, yani insan ile hayvan arasında hususi surette bir fark var ki, insanın utanmak, haya hissiyle, iffet duygusuyla, edep duygusuyla yaratılmış olması, insanı hayvandan ayıran yegane bir fark oluyor. Hayvanlarda avret mahalli diye bir şey yok. Olsa bile Cenab-ı Hak onları doğuştan kapalı olarak yaratıyor. Hayvanlara dikkat edin, avret mahalli olan o yerde bir kuyruk, kuyruk vasıtasıyla o avret yerini kapalı olarak dünyaya getiriyor Cenab-ı Hak. Örtüyor. Bir kuyrukla, kılla, tüyle, yünle Cenab-ı Hak hayvanatın bile ayıp yerini, avret yerini örtüyor ve hayata geldikleri gün örtülü olarak geliyorlar. Fakat tabii onlar insan gibi akılla, iradeyle, irade-i cüz'iyeyle mücehhez bulunmadıkları için onlardan hususi bir tesettür istenmiyor. Tesettür, yani örtülme hususunu doğrudan doğruya Hazreti Allah Müslüman hanımlardan, Müslüman erkeklerden istiyor. Yaratılışın, insan olarak yaratılmış olmanın, Müslüman olarak yaratılmış olmanın zarureti, mecburiyeti olarak bunu istiyor. Yuvari sev'atikum, avret yerlerinizi örtecek olan elbiseyi, libası sizin için yaratan bizzat Hazreti Allah'tır diye Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bu netice, bu hükümden ne çıkar? Şu ayet-i kerimenin haber verdiği netice bize neyi söylemeye çalışıyor? Aziz kardeşlerim, örtülmeyi, avret mahallini Allah'ın gösterdiği şekilde örtmeyen, kapatmayan, kapanmayan insanlar yeryüzünde Allah'ın fıtri olarak koyduğu kanunlara isyan eden insanlardan başkası değildir. Doğrudan doğruya Allah'a isyan ediyor. Ne surette? Onun koyduğu kanunları kabul etmemek suretiyle. Yaratılışın kanunlarını Allahu Azimüşşan'ın insanın menfaatine, hayrına, insanın şahsiyetine, haysiyetine, iffetine, hayasına, edebine uygun olan sureti, şekli, kanunu, nizamı kabul etmediği için Allah'a isyan etmiş oluyor. Aziz kardeşlerim, erkekler için hepimizin bildiği gibi erkekler için avret mahalli Hanefi mezhebine göre göbekten diz kapağının iki parmak altına kadar örtülmesidir. Avret mahalli. Bir Müslüman erkek, diğer bir Müslüman erkeğin diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan kısmına bir tek sefer dahi nazar edemez. Gözünü dikip bakamaz. Baldırlarına, diz kapağından yukarı olan kısmına gözünü dikip bakarsa aynen o erkekle zina etmiş hükmündedir. Rabbül Alemin hudut çiziyor. Bunun dışında hiçbir kanun, hiçbir nizam, hiçbir ölçü Allah'ın ölçüsü değildir. Allah'ın ölçüsü değilse kimse onlara uymaya kimseyi mecbur edemez. Bugün futbol sahalarında maç yapan futbol topuyla ve o futbol topunun peşinde koşan bütün oyunculara dikkat ediniz. Her birisi İslami hükmün dışında diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan kısmı kapatmadan oyun oynamaktadırlar ki o türlü futbolcuları oturup seyreden Müslümanlar vallahi cehennemlik olacaklar. Avret yerine bakıyorsun çünkü. İslami adabın dışında ahkam-ı ilahiyenin dışına cereyan ediyor çünkü. Bunlar basit meseleler değil. Onun içindir ki haramla meşgul olmuş olurlar. Diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan kısmını kapatmadan oyun oynayan futbol vesaire oturuyor neyse o şekilde O noktalardan herhangi bir yere nazar eden bir Müslüman haramla meşguldür, isyanla meşguldür. Bu haldeyken öyle bir Müslümana hiçbir Müslüman selam veremez. Diyelim ki bir Müslüman şort giymiş, af buyurun, bacağına bir şort geçirmiş, diz kapağından 5 santim yukarıda. Vakıa göbekle diz kapağına kadar örtmek istemiş ama diz kapağının çok yukarısından itibaren kapatmış. Ehl-i sünnete uygun bir şekil değil, Hanefi mezhebinde haber verilen hudutlara riayet etmemiş, böylece oturmuş bulunan bir Müslüman, setri avrete riayet etmediği için, avret mahallini tam ve kamil manada kapatmadığı için haram işlemektedir. Haram işleyen bir Müslümana hiçbir Müslüman selam veremez. O halden kurtuluncaya kadar. Diyelim ki, bir Müslüman olarak zaruret halinde bir hamama girdiniz. Hamam, içinde sıcak suların kaynadığı, insanın terlemek suretiyle kirlerden ve pisliklerden temizleneceği hamam evine. Girdiği zaman bir Müslüman o hamamda yıkanan insanların, Müslümanların arasında bir kişinin dahi, eğer diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan o mesafeyi kapatmamış bir insan bulunuyorsa, oraya bir Müslümanın girmesi vallahi 4 mezhepte haram olur. Oraya giremez. Ya hepsi kapanmış olacak, diz kapağıyla göbek arasını tamamen setri avret edecek, kapatacak, yahut o hükmün dışında bir kişi çıplak olarak hamamda yıkanıyorsa, peştimansız yıkanıyorsa, şort ile yıkanıyorsa, af buyurun kilot ile yıkanıyorsa, diz kapağı ile göbek arası açık olarak yıkanıyorsa, bir Müslüman öyle bir hamama giremez, girerse cehenneme mutlak girmiş olur. Setre avret deyip geçmeyiniz, mühim bir hadise. İnsanın bütün hayır ve faziletleri mahvolur. İnsan Allah'a asi olur. Ve bunun adabını mutlaka bilmek lazım. Onun içindir ki Resul-i Zişanımız bu noktada çok şiddetli, çok dikkatli ve çok ibretli emirler, nasihatler etmektedir. Buyururlar ki bi'sel beytül hamam, şu hamam denilen evler, hamam denilen yerler ne kötüdür, ne fenadır. Tükşefü fihil avrat, öyle yerler ki orada avret mahalleri açığa çıkarılır. Avret mahalli dediğimiz erkeklerin diz kapağı ile göbek arası açıkta bırakılmak suretiyle öyle bir yerde yıkanırlar. Avret mahalleri açıkta kalır. Ve turfa'u fihel esvar, orada bağırıp çağırmalar, gürültüler, edep dışı konuşmalar, hayasız sözler sarf edilir. Resul-i Zişanımız hamamı kötülerken bu iki suretle kötülüyor. Öyle bir kötü yerdir ki hamam, orada yıkananlar setre avrete dikkat etmezler, göbek ile diz kapağının iki parmak altına kadar olan bölgeyi açıkta bırakmak suretiyle haram işlerler. Öyleyse içinde haram işlenen hamamlar Allah'ın lanet ettiği yerlerdir diyor. Müslüman giremez. Yatan manasıyla disiplin altına, İslam adabına, İslam ahkamına, İslam ahlakına, İslam tesettürüne tam manasıyla riayet edilecek yahut Müslüman giremez. Hele bir de Allah göstermesin bugünkü gibi bir takım cahil Müslümanların hamamda böyle açık saçık yıkananların arasında yıkanması bir masiyet, bir isyan, bir haram olduğu halde, ayrıca bir de hamam belleklerine, bellek mi diyorsunuz, tallak mı neyse, bizzat o vazifeli adam tarafından cahil Müslüman afış aralarına varıncaya kadar bizzat sabunla, lifle, köpüklerle o bizzat yabancı adama yıkatmak suretiyle avret mahalline başkasının elini değdirmek suretiyle Allah'ın lanetine müstahak oluyor. Nasıl olur böyle şeyler? İslam'ın adabında, İslam'ın ortaya koyduğu ahkamda, ahlakta böyle şey var mı? Onun için aziz ve asil kardeşlerim, bu meseleler, işte dikkat ediniz, kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum. Avret mahallinizi örtecek olan elbiseleri sizin üzerinize gönderen, giydiren, halk eden, icat eden bizzat Hazreti Allah'tır diyor Kur'an'da. Bunlara riayet etmeyen, doğrudan doğruya Allah'a isyan eden insanlardan başkası değil. Biz Müslümanız. Müslüman Allah'ın ahkamına, Allah'ın adabına, Allah'ın koyduğu hududa mutlak saygı gösteren insan. Gelelim kadınlara. Kadınların erkeklerle olan alakası itibariyle setre avreti ayrı mütalaa edilmiştir. Kadınların kadınlarla olan alakasıyla, kadınların kadınlar arasındaki setre avreti ayrı mütalaa edilmiştir. Bir Müslüman hanımefendi kadınlar arasında avret mahalli itibariyle Müslüman kadınların kendi aralarında avret mahalli, yine biliyorsunuz diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan kısımdır. Hiçbir Müslüman kadın diğer bir Müslüman kadınının göbek ile diz kapağının altına kadar olan o bölgeye gözünü dikip bakamaz, bakarsa dört mezhebe göre o da zina etmiş olur. Bakamaz. Diz kapağıyla göbek arasındaki nahiyeye, bölgeye, o kısma hiçbir Müslüman kadın, diğer bir Müslüman kadının o bölgesine katiyen bir sefer nazar edemez. Avret mahalli, kadınların kadınlar arasında. İster hamamda olsun, ister başka yerde olsun. Düşünün ki bu noktaya gelmişken Resul-i Zişanımız burada da çok şiddet gösteriyor. Çok şiddet gösteriyor. Buyuruyorlar ki men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa, dikkat ediniz, imana bağlıyor meseleyi. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِذَّرٍ. Teşrimalsız olarak hamama katiyen ayak basmasın. İçinde teşrimalsız yıkanılan, tesettüre riayet edilmeyen, diz kapağıyla göbek arasındaki bölgeyi kapatmadan yıkanılan hamamlara Allah'a inanan hiçbir Müslüman ayağını basmasın Resulullah. Gitmesin. فَلَا يَدْخُلْ. Sakın dahil olmasın. Nehy-i gayb. Sakın girmesin. Ve devam ediyor. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kim ki kadın veya erkek Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلَا يُدْخِلْ خَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ. Sakın ha sakın hanımını, kızını, kız kardeşini, kendisine mahrem olan kadınları sakın hamamlara göndermesin, hamamlarda yıkanmalarına asla müsaade etmesin. Resulullah çok şiddet gösteriyor. Çünkü kaplıcalarda, hamamlarda, hele Allah muhafaza etsin plajlarda, biraz sonra duracağım, bir takım değil, külliyen ve ekseriyetle Allah'a alenen isyan edilen bir yere Müslüman bir hanımefendi katiyen yaklaşamaz. Katiyen yaklaşamaz. Bir hamamda, kadınlar hamamında, kadınlar saatinde, kadınlar gününde neyse, eğer demin söylediğim gibi o hamamda bir kadın diz kapağıyla göbeğinin arasını kapatmadan açık ve saçık bir surette yıkanıyorsa o hamama Hazreti Allah lanet etmektedir. Öyle bir yere hiçbir Müslüman hanımı ayağını basıp giremez. Ahirete inanıyorsa böyle. Allah ve ahirete inanmıyorsa ve cehenneme giderse gitsin. Zaten mesele değil onlar için. Burada mühim olan Müslümanı sıkı tutmak, Müslümanı Allah'a isyandan muhafaza etmektir. Setre avret bahsediyor. Kad enzelne aleyküm libasen yuari sevatüküm ayet-i kerimesinde bütün bu hükümler caridir ve mutlaka tatbik edilmesi lazım. Müslümanı geri koyan bir şey yok. Evet, şimdi düşünün ki içinde, bakınız şu hükme, son derece mühim bir netice geliyor. İçinde sadece kadınların yıkandığı, içinde sadece aynı cinsten olan kadınların yıkandığı bir hamama, eğer setri avrete riayet edilmeyen bir hamamsa, o yıkanan kadınların içinden bir tanesi, göbeğiyle diz kapağının altına kadar olan bölgeyi kapatmadan yıkanıyorsa, böyle bir yere Müslümanın hanımı giremez. Girerse haram işlemiş olur, Allah'a isyan etmiş olur diyor Resulullah. Dört duvarın arasında olduğu halde, kadınların kendi arasında olduğu halde, peki böyle olduğu, içinde sadece kadınların yıkandığı bir hamama, setre avrete riayet etmedikleri için, bir Müslüman hanımını, kızını gönderemez de, kadınlarla erkeklerin adeta hayvanlar gibi birbirine sarmaş dolaş takıldığı, birbirine karıştığı plajlara, deniz kenarlarına ben Müslümanım, Allah'a inanıyorum diyen bir erkek veya kadının öyle bir yere gitmesine hangi din, hangi kitap, hangi mezhep müsaade edecek? Hamama sokamazsın ya, deniz plajlara mümkün müdür? Hangi kanun vardır? İnceliğe bakınız. İçinde sadece kadınların yıkandığı dört duvarın arasındaki hamama setre avrete riayet etmedikleri için hanımını gönderemezsin, kızını gönderemezsin, kız kardeşini gönderemezsin. Ya erkeklerle kadınların çırılçıplak hayvanları dahi utandıracak derecede birbirine karışmış, birbiriyle ve zilane sefilane bir manzara içerisinde yıkandıkları plajlara, kampinglere vesaire yerlere bir Müslüman nasıl hanımını ve helalını hangi şekilde gönderebilir, nasıl yaklaşabilir? İmkan var. Daha işi hamamdan ele alıyor İslamiyet. Diz kapağıyla göbek arasını kapatmadan yıkanan bir kadının bulunduğu bir hamama, bir banyoya Müslüman hanımını gönderemezse denize, plaja nasıl gönderecektir? Hangi ölçüyle gönderecektir? Ne suretle gönderecektir? Bahanesi ne olacaktır? Mazereti ne olacaktır? Evet. İşte bu mevzuda da yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ferman ediyorlar. Ma min imra'etin teda'u siyabaha fi gayri beyti zevciha illa heteket es-setre beynaha ve beyne rabbiha. Sıdaka Resulullah. Bir Müslümanın hanımı, dikkat ediniz, bir Müslümanın hanımı, Müslüman bir hanımefendi, eğer kendi kocasının, kendi nikahlısının evinin dışında bir Müslümanın hanımı, dikkat ediniz, bir Müslümanın hanımı, Müslüman bir hanımefendi, eğer kendi kocasının, kendi nikahlısının evinin dışında elbisesini çıkarır da vücudunu açık olarak ortaya koyarsa, kendi kocasının evinin dışında soyunursa, avret mahallini gösterirse, açığa çıkarırsa, böyle bir kadın Allah ile kendi arasındaki tesettürü, irtibatı, imanı, ahlakı bütünüyle kaybetmiş, o kadının Allah ile hiçbir alakası kalmamıştır. Hiçbir alakası yok. İlla heteket, parçalamış atmıştır Allah ile alakası. Kocasının nikahlısının evinden başka bir yerde, avret mahallini ortaya koyacak şekilde soyunan, açılan, saçılan bir kadının Allah ile hiçbir irtibatı kalmamış, Allah ile kendi arasındaki setri avreti, tesettürü, her şeyi parçalamış, yıkmış, kaldırıp atmıştır diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için böylece bu setri avret meselesine son derece ehemmiyet vermek lazım kardeşlerim. Bütün bunlar mükellef olduktan sonra tabii. Mükellef olduktan sonra. Bir kız çocuğu ne zaman mükellef olursa o zaman bu ilahi emirlerle derhal mükellef olur. Bir erkek çocuğu ne zaman mükellef olursa bu ilahi emirlerle, setre avretle derhal mükellef olur. İslam hukukuna göre mutlaka biliyorsunuz, kızlar sıcak memleketlerde 9 yaşında büluğa, yani erginlik çağına, yani mükellefiyet çağına ulaşıyorlar. 9 yaşında sıcak memleketlerde, sıcak iklimlerde 9 yaşında bir kız çocuğu erginlik çağına eriyor. Gusül abdesti alması lazım gelen hadiseye şahit oluyor. Erkekler de 12 yaşında erginlik çağına erebiliyor sıcak memleketlerde. Bugün Mekke-i Mükerreme'ye gidin, Medine-i Münevvere'ye gidin, 9 yaşında iki çocuklu çok annelere rastlayacaksınız. Genç yaşta çok erken büluğa ermek suretiyle akile ve baliga olabiliyorlar. Soğuk memleketlere doğru durum değişiyor. Durum değişiyor. Artık bu yaşlardan sonra bazı gecikmeler oluyor. İslam hukukuna göre en son erginlik çağının sınırı, mükellefiyet çağının sınırı 15'tir. 15 yaşına girdikten sonra gusül abdesti alması lazım gelen hadiseye şahit olmasa bile 15 yaşına girer girmez akildir, baliğdır ve setre avretle mükellef olmuştur. Unutmamak lazım. Böyle olunca büluğa erinceye kadar beklemeye hacet yoktur. İslam terbiyesine, İslam talimatına göre bir Müslüman anne veya baba çocuklarına tesettürü öğretmek için mükellef olmasalar dahi onları örtmeye, örtünmeye alıştırmaları lazım. Henüz mükellef değildir diye, henüz erginlik çağına ulaşmamıştır diye bir sürü kız çocuklarının af buyurun kilotunu gösterecek derecede açık saçık dolaştırmaları yine o ana babayı vebalden, günahtan, isyandan kimse kurtaramaz. Alıştırmak lazımdır. Mükellef oluncaya kadar tesettüre, örtünmeye alıştıracaksınız. Canın henüz çocuktur, yavrudur, şudur veya budur diye bir takım zamani, cahili bahaneler ve adetlerle, mazeretlerle kız çocuklarını erginlik çağına kadar yine örtünmeye alıştırmadıkça Müslüman vebalden kurtulamaz. Alıştıracağız. Ta ki mükellef olduktan sonra setre avretle mükellef olduğu dakikada hiç yadırgamadan, hiç zorluk çekmeden, kimseye şuna veya buna aldırmadan ilahi emri ve hükmü derhal kabullenebilsin, itaat edebilsin. Çocuk yaşındayken büluğa ermiş ermemiş arayıp sormadan açık saçık bir vaziyette çocuklarına, kız çocuklarına dikkat etmeyen Müslümanlar en sonunda çok zorluk, zahmet çekmektedirler. Kapatamıyorlar. Bir türlü onlara hükmedemiyorlar. Küçükten alıştırılırsa başını örtmeye, bacağını örtmeye, vücudunu örtmeye, küçük yaşlarda alıştırılırsa büluğa erdikten sonra Allah'ın tesettür emrine derhal itaat etmekte zorluk çekmeyecek ve hemen boyun bükecek. Küçük yaşlarda. İşte aziz kardeşlerim, ayet-i kerimeyi devam ettirelim. قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ Sizin avret mahallinizi örtecek olan libası, elbiseyi üzerinize gönderen ve size bu kanunları koyan Hazreti Allah olmuştur. وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّكْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ Aynı şekilde yeryüzünde tenaun ettiğiniz, taayyüş ettiğiniz bütün imkanları, ziynetleri, menfaatleri vesair bütün mevad-ı tabiiyeyi sizin için halk ve icat eden, elbise yaptığınız, üzerinize giydiğiniz elbiselerin ham maddelerini, pamuklu dokumaları, yünlü dokumaları hepsini yaratan Hazreti Allah'tan başkası değildir Kur'an. Mesela üzerimize giydiğimiz elbiselerin bir kısmı pamuklu elbiseler. Nereden meydana geliyor? Pamuktan meydana geliyor. Pamuğun meydana gelmesi nasıl oluyor? Toprakla, yağmurla, güneşle, havayla, suyla meydana geliyor. Eğer Cenab-ı Hak yağmur vermese, Cenab-ı Hak güneş vermese, Cenab-ı Hak toprağa o kabiliyeti vermese, Cenab-ı Hak havayı çekip alsa, yeryüzünde bir tane pamuk yetişemez. Demek ki bunları bize ikram eden, bize ihsan eden bizzat Hazreti Rabbül Alemin olmaktadır. Üzerimize giydiğimiz elbiselerin bir kısmı yünlüdür, yünden mamuldür, yünden mensuştur. Yünler de biliyorsunuz hayvanların sırtında meydana gelen çok kıymetli tabii bir malzemedir. Yün elbiseler. Cenab-ı Hakk'ın kanunları, nizamları, rahmeti, bereketi, lütfu olmasa hayvanlar yün imal edemezler. Biliyorsunuz hayvanlar bir taraftan ot yemektedirler. Çeşitli otlar, ekinler, saplar, samanlar yedikten sonra o yedikleri otları, ekinleri vesaireleri vücutlarında hazmederek, ham madde olarak kullanarak sırtlarında yün yapıyorlar. Et yapıyorlar, süt yapıyorlar, deri meydana geliyor. Yedikleri bir çeşit ottan hayvanda deri meydana geliyor, et meydana geliyor, süt meydana geliyor, yün meydana geliyor, kıl meydana geliyor. Bütün bu kanunları koyan, bütün bu sanayi sistemlerini halk ve icat eden Allah'tan başkası değil tabii. Ve libâsü tekvâ, tekvâ libası tabiriyle Kur'an-ı Kerim yeniden avret mahallini örten elbiseye dönüyor. Zalike hayır. Elbiselerin içerisinde en hayırlısı Allah'ın hayırlıdır dediği elbise kadınları ve erkekleri setri avret eden, avret mahallini örten elbisedir. Bir kadının giydiği elbise eğer setri avrete uygun değilse o kadın sırtında şerri, Allah'ın azabını ve Allah'ın lanetini taşımaktadır. Dünyanın ne kadar kıymetli bir elbisesi olursa olsun, eğer bir kadını tepeden tırnağa örtmüyorsa, tesettüre yaramıyorsa, setre avrete yaramıyorsa, o elbiseye hayırlıdır demek mümkün değil. İşte bundan dolayıdır ki İslam alimlerimiz bu ayet-i kerimeden şu hükmü çıkarıyorlar. Dikkatinizi rica edeceğim. Son derece hassas ve insanı küfür denilen akıbete sürükleyen tehlikeli bir görüş, tehlikeli bir ifade. Bunu iyi kavramak lazımdır ki bu hatayı, bu günahı, bu küfrü telakki eden kardeşlerimizi derhal ikaz ve irşad etmek lazım. Hüküm şu. Bakınız. وَلِبَاسُ التَّكْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ Ancak bir Müslüman kadını tepeden tırnağa örten bir elbise hayırlıdır. Onun dışında bir kadının başını, bir kadının bacağını, bir kadının kulağını, bir kadının göğsünü, gerdanını, kollarını açıkta bırakacak bir elbisede vallahi hayır yoktur, vallahi Allah'ın rızası yoktur. Böyle olunca İslam alimlerimiz şu hükmü vermişler. Bir Müslümanın hanımı, dikkat ediniz, veya mükellef olan kızı, gelini, kız kardeşi neyse, bir elbise satın alsa veya üzerine bir elbise giyse, öyle kıymetli bir kumaştan yapılmış ki, öyle kıymetli bir kumaştan, pahalı, son derece kıymetli bir elbise yapmış ve sırtına giymiş olsa, dikkat ediniz, giydiği bu elbise, giydiği bu bluz, etek, entari neyse, giydiği bu elbise o Müslüman kadınının başını açıkta bırakıyor olsa, kolları açıkta bulunsa, bacakları açıkta bulunsa, daracık olduğu için kalçasını meydana koyuyor olsa, göğüslerini açıkta bırakıyor olsa ve böylece bu elbiseyi sırtına giymiş bulunsa, ne kadar şık, ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı, ne kadar pahalı, ne kadar kıymetli olursa olsun, böyle bir elbiseyi giymiş bulunan bir Müslüman hanımın üzerinde bu elbiseyi gören Müslüman kadın veya erkekler derhal onu ikaz edip o elbisenin dışında tesettüre ve tepeden tırnağa örtülmeye uygun bir elbiseyi temin etmeye teşvik edecekler. Öyle yapmazlar da ne pahasına olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, vücudunun kalıbını, eli, kollarını, bacaklarını, göğüslerini, kalçasını açıkta bırakan bir elbiseye bakıp bakıp da aa ne güzel yakışmış, ne güzel olmuş, ne kadar güzel bir elbise olmuş diye bu şekilde bir kelime sarf ederse, Allah'ın hayırlıdır demediği, Allah'ın hoşlanmadığı, Allah'ın haram ettiği, Allah'ın hudutlarının dışına çıktığı bir elbiseye ne güzel yakışmış derse, ne güzel olmuş derse, aa ne güzel yapılmış derse, bu kelimeyi sarf eden Müslüman, erkek olsun, kadın olsun, dört mezhebe göre derhal kafir olur demişler. Allah'ın haram dediğine ne güzel diye tabir ettiği için. Allah'ın hayırlıdır dediği kıyafetin dışından tecelli ettiği için. Çünkü Allah'ın haram ettiği şekilde katiyen hayır yoktur. Allah'ın hudutlarının dışına çıkan bir elbisede katiyen hayır ve fazilet yoktur. Libâsü takvâ zâlike hayır. İnsanın avret mahallini örten elbise hayırlıdır. Onun dışındaki elbise şerlidir, haramdır, günahtır. Günaha, harama, şerre ne güzel diyemezsin. Helal olsun diyemezsin. Ne güzel yakışmış diyemezsin. Bir Müslüman hanımefendiye Allah'ın emrettiği elbiseden başkası yakışmaz. Ne güzel yakışmış dersen küfre düşersin. Bunlar mühim meseleler. İnsanı bilerek veya bilmeyerek dalalete, küfrü şirke sürükleyen hadiseler. İslamiyet kadınları o kadar muhafaza altına almıştır ki, düşününüz, açık saçıklığı, açık saçıklığı adet haline getirmiş, medeniyet telakki etmiş, helal kabul etmiş bir kadınla Müslüman bir hanımefendiyi beraber dahi oturtmaya razı değil. Kur'an-ı Kerim'i açın, Sure-i Nur'un, Nur suresinin 31. ayetini dikkatle okuyun göreceksiniz. Orada bizzat Müslüman bir hanımefendinin yanında oturacağı insanları sayıyor. Bir Müslüman hanımefendi kimlerin yanında oturabilir? O 31 numaralı Sure-i Nur'un 31 numaralı ayetinde hepsi açıklanmış. İlla libu'uletihinne. Ancak kocalarının yanında oturabilirler diyor. Ev abaihinne. Babalarının yanında oturabilirler. Kardeşlerinin yanında, kardeş çocukların hepsini sayıyor. Bunların arasında bir de ev nisaihinne. Ancak Müslüman tesettürlü hanımefendilerin yanında oturabilir. Başı açık, bacağı açık, bacağına pantolon giymiş, apış arasına kadar vücudunun bütün mahrem yerlerini açığa koymuş, açık saçıklığı adet kabul etmiş, çıplaklığı medeniyet kabul etmiş. Aa niçin baş açık dolaşmak günah olsun, niçin haram olsun, 20. asırdayız kardeşim, kadın kapanır mı, kadın örtülür mü diye açık saçıklığı medeniyet telakki eden çıplak kadınların yanında kapalı bir Müslüman hanımefendi bir dakika oturamaz, oturursa Allah'a ve Rabbül Alemine isyan etmiş olur. Hudut konmuştur. Ona benzememesi için, onun kötü halinden, onun kötü yolundan tesir altında kalmaması için. Evli sahihinle açın okuyun Kur'an-ı Kerim'de. Açık saçıklığı normal gören, güzel gören bir kadının, çıplak bir kadının yanında tesettürlü Müslüman bir hanımefendi asla oturamaz. Oturursa haram işlemiş olur, Allah'a isyan etmiş olur diyor Kur'an-ı Kerim. Nisaihinle ancak kendi dinlerinden, kendi kıyafetlerine, kendi İslami ahkama uygun olan kadınların yanında oturabilir. Bunun dışında ecnebi kadınların, açık saçık kadınların, açık saçıklığı helal kabul eden bir takım maskara, soytarı kadınların cilalı, boyalı, çıplak, pantolonlu, bluzlu, açık saçık kadınların yanında Müslüman bir hanımefendi bir dakika oturamaz. Muhafaza edilecektir. Onlara katiyen benzetilmeyecektir. Onların haline, onların yoluna, onların gidişatına, onların şekline, onların şemailine en ufak dahi, nazar dahi ettirilmeyecektir ki harama, isyana düşmesin, yabancılaşmasın, Allah'a isyan etmek fırsatını katiyen bulamasın. Evet. Bütün bunları ifade ettikten sonra Cenab-ı Rabbil Alemin ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ İşte kadınların ve erkeklerin tesettürü hakkında Allah'ın emrettiği elbiseler, libaslar, Allah'ın halkettiği bütün nimetler, imkanlar, her birisi ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ Bütün bunlar Allah'ın kudretine, hakimiyetine, Rabbül Alemin olduğuna birer ayet, birer alamettir diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın alametleri, Allah'ın lütufları, Allah'ın kudret nişaneleri. لَعَلَّهُمْ يَزَّكَّرُونَ Ta ki umulur ki insanlar bunları düşünürler, tezekkür, tefekkür etmek suretiyle işin hakikatine nail olurlar da Allah'ın huzuruna isyan etmiş bir insan olarak değil, Allah'ın emrine itaat etmiş bir insan olarak Rabbül Alemin'in huzuruna gelirler diyor Kur'an-ı Kerim. Aziz kardeşlerim, işte bütün bu mevzuları ifade ettikten sonra Resul-i Zişanımız bilhassa kendi asr-ı saadetlerinde görülmeyen, ileride zuhura gelecek olan kadınlardan bir taifeyi haber vererek daha o günden korkutmaya, Müslüman hanımefendileri, Müslüman erkekleri mutlaka tedbirli olmaya teşvik ediyor. Bakınız buyuruyor ki, bizzat Resul-i Zişanımızın zamanına, asrına biliyorsunuz asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet, devri saadet. O günde Efendimiz buyuruyorlar ki, iki insanlardan iki sınıf zuhur edecek. İki sınıf meydana gelecek. Henüz bu iki sınıfı görmüş değilim buyuruyorlar. Henüz görülmedi. Ta o zaman ileride zuhur edecek. İleride aynen tecelli edecek buyurduktan sonra o iki sınıftan birisi inne min ehlin nari cehennemlik olan ehlün nar cehennemlik olanlardan bir sınıf meydana gelecek ki onlar nisaun, bir takım kadınlar olacaktır. Kadınlar olacaktır. Öyle kadınlar ki kâsiyâtün, âriyâtün üzerlerine bir takım elbiseler giymiş olacaklar ama dikkati ve şehveti çekmek itibariyle sanki çıplakmış gibi olacaklar. Kâsiyâtün, âriyâtün kâsiyat kisveli, elbiselidir ama tıpkı üryanmış gibi, sanki çıplakmış gibi bütün erkeklerin dikkatini çekmeye devam edecekler. Böyle kadınlar zuhur edecek. üzerlerinde çeşitli kumaşlardan bir elbise var ama tıpkı çıplakmış gibi dikkati çekiyor. Tam zamanımızın kadınları aynen Resulullah'ın haber verdiği bu sınıfı temsil ediyor. Üzerlerindeki elbiseye dikkatle bakınız. Mutlaka vücutlarının mahrem yerlerini, dikkat çeken yerlerini, şehevi noktalarını mutlaka açıkta bırakan elbiseler bunlar. Kimisi şeffaf, kimisi ince, kimisi dar, kimisi sıkı, kimisi renkli, kimisi şekilli, kimisi çeşit çeşit şekillerde giymiş oldukları halde vücutlarının kalıbını, bacaklarının kalıbını, göğüslerinin kalıbını, her tarafını açıkta bırakan elbiseler İslam şeriatına göre çıplak hükmünde bırakıyor insanı. Çıplak hükmünde bırakıyor. Onun içindir ki aziz kardeşlerim, bu hadis-i şeriften hüküm çıkaran alimlerimiz, bir Müslüman hanımefendi bacaklarını açıkta bırakan hiçbir çorabı giymek suretiyle ortaya çıkamaz buyurmuşlardır. Diyelim ki bacağına çok kalın bir çorap giymiştir. Hani rengi ne olursa olsun, siyah renkli, kahverengi veya bir başka renkten, hangi renkten olursa olsun, ne kadar kalın olursa olsun, o çorabı giydiği zaman bacağının kalıbı, bacağının şekli aynen ortaya çıkıyor ve öylece giyiniyorsa o çorabı da giymek tamamen haram olur. Böyle bir çorabı giyen kadına Allah lanet eder. Göstermeyecek. Vücudunun kalıbını ortaya koyuyor. Pantolon niçin haramdır? Pantolon kadının vücudunun kalıbını, bacaklarının kalıbını ortaya koyduğu için pantolon giyen bir Müslümanın hanımı Allah katında vallahi çıplak dolaşmış gibidir. Çıplak dolaşmış gibidir. Kâsiyâtün âriyâtün. Üzerinde bir elbise vardır ama Allah nazarında çıplaktır, üryandır, Allah'ın laneti altındadır. Açık haber veriyor. Daha başka, mâilâtün müminâtün. Rasûl-i Zişanımız bu kadınları anlatırken iki sıfat daha kullanıyor. Mâilâtün müminâtün. Öyle kadınlardır ki giydikleri elbiselerle durmadan şehvete, zinaya, eğlenceye meylederler. Mümilatün elbiseleriyle başkalarını kendilerine meylettirirler. Dikkat çekerler. Evlerinde pijamayla oturdukları halde sokağa çıkarken renkli, ince, dar, şeffaf elbiselerle dışarı çıkarlar. Yabancı erkekleri kendilerine baktırmak için her şeye başvururlar. Tam zamanımızı ifade ediyor. Kendi kocasının yanında, kendi evinin içinde, pejmürde, kirli paslı, pijamalı otururlar. Tam sokağa çıkacakken cilalı, boyalı, süslü, tüllü her şeyiyle, çıplak bir elbiseyle sokağa çıkarlar ki herkes kendilerine dikkat etsin ve herkesi kendilerine meylettirmek suretiyle gezmeye başlarlar. Böyle kadınlar zuhur edecek buyurmuş Resulullah. Rûûsühünne keeslimetil buhti. Bu kadınlar başlarındaki saçları öyle şekillere sokacaklardır ki diyor Resulullah. Tıpkı develerin, hani develerin sırtında tümsek bir yeri vardır. Deve hörgücü derler. Deve hörgücü gibi, devenin sırtındaki kambur gibi başlarını sepet biçiminde saçlarını yaptıracaklar. Kuaförlerde, erkek berberlerine gitmek suretiyle türlü türlü rezaletlerle başlarına ve saçlarına şekil verecekler buyuruyor. Ru'usühünne, onların başları, saçları keeslimetin buhti, devenin sırtı gibi, devenin hörgücü gibi çeşit çeşit şekiller alacaktır buyuruyor. Ve neticede hükmünü bildiriyor. لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا. Bu şekilde pantol giyen kadınlar, vücutlarının şehevi noktalarını açıkta bırakan kadınlar, boyalanan, cilalanan, sokaklarda onun bunun dikkatini çeken kadınlar, kuaförlere gidip saçlarını türlü türlü yaptıran kadınlar, eğer bu vaziyetlerine, bu isyanlarına, bu günahlarına tevbe etmeden, Müslüman olmadan, tesettüre bağlanmadan, Allah'ın emrettiği gibi elbiseler giymeden, tevbe etmeden ölürlerse, bu kadınlar vallahi cennete giremeyecekler ve cennetin kokusunu katiyen görmeyecekler diyor. وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا Cennetin kokusunu katiyen bulamayacaklar. Böyle bir vebale, böyle bir günaha katiyen ortak olmamalı, son derece dikkat etmeli ve bu libas mevzuunda, setre avret mevzuunda bütün dikkatlerimizi göstermeliyiz kardeşlerim. Allah-u Teala nasip ederse gelecek dersimize de bu ayet-i kerimenin yeryüzündeki tecellisi, hükümleri ve hikmetleri etrafında duracağız ve Allah-u Teala'nın kadınlara ve erkeklere setre avret babında gösterdiği ve gönderdiği hükümlerin acaba hikmetleri nelerdir mevzunu etraflıca izah etmeye çalışacağız. Cenab-ı kendi ahkamına, kendi Kur'an'ına bağlı müminler sınıfına ilhak eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi şurada huzuruna kabul ettin. Cennet ve cemaline layık eyle. Ya Rabbi görünür görünmez bir cümle kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şirretlerden, şeytanlardan, dahili ve harici bir cümle düşmanlardan,